سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. اس آیت مبارکہ کا تعلق گزشتہ درس میں بیان ہونے والے مضمون کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات ظاہرہ اور باطنہ کا ذکر فرمایا جس کی کچھ تفصیل پچھلی آیات میں اور پچھلے درس میں ہم نے قرآن کریم کی آیات سے سمجھی. اس آیت میں مزید اللہ تعالی نے انسانوں پر ہونے والے انعامات احسانات اور خصوصیات کا ذکر فرمایا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے وَلَقَدْ اور یقیناً کرمنا ہم نے عزت بخشی. کرمنا کا لفظ تکریم سے ہے. اکرام اور تکریم کا معنی کسی کو عزت عطا کرنا, کسی کو شرف عطا کرنا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا ہم نے عزت بخشی بنی آدم, آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو. یہ بنی کا لفظ یہ اصل میں بنون اور بنین یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اولاد کے معنی کے لیے. بنون کا معنی بیٹے, بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں. تو بنون اور بنین کا جو نون ہوتا ہے یہ عربی کے گرامر کا اصول ہے, وہ ایک خاص موقع پہ آ کے وہ لفظوں سے گر جاتا ہے, نہیں پڑھا جاتا. یہاں بنی آدم, بنو کا لفظ عربوں میں بہت استعمال ہوتا ہے, بنو فلاں, بنو ہاشم, بنو. ہم نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو عزت اور اکرام عطا فرمایا. دوسرا انعام وَحَمَلْنَاهُمْ اور ہم نے ہی ان کو سوار کیا. فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی میں اور سمندروں میں, یعنی خشکی اور سمندر کی تمام سواریاں ہم نے عطا کی. یہ لفظ ایسا جامع استعمال فرمایا, اس میں پرانے زمانے سے لے کر موجودہ جدید سواریاں اور آنے والی جو بھی صورتیں ہوں گی وہ ساری اس میں داخل. ہم نے خشکی اور سمندر میں سفر کے لیے سواریاں ہم نے عطا کی. وَحَمَلْنَاهُمْ تیسرا انعام ذکر فرمایا. وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو رزق دیا. مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں, ہم نے تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے رزق بنا دیں جس کو کھائیں پئیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو فضیلت عطا کی. مجموعی طور پر پہلا لفظ تھا اکرام, ہم نے عزت بخشی, میں ابھی تفصیل کی طرف آؤں گا. یہاں وَفَضَّلْنَاهُمْ ہم نے ان کو فضیلت اور اونچا رتبہ عطا کیا. علی کثیرن بہت ساری ممن خلقنا ان مخلوقات پر جو ہم نے پیدا کی تفضیلاً بڑا مرتبہ، ہم نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت ساری مخلوقات پر ان کو بڑا رتبہ اور فضیلت عطا. پچھلی آیات کی طرح یہاں بھی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ہونے والے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا. سب سے پہلا انعام ذکر فرمایا، ہم نے بنو آدم کا بڑا اکرام کیا. پہلا اکرام تو یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو تخلیق کا شرف عطا فرمایا اس کی خاص اپنی طرف نسبت کی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو فیصلہ یہ کیا کہ میں اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بناؤں. نیابت اور خلافت، یعنی اللہ رب العالمین کا نائب بنایا پوری انسانیت کو، انسانوں کو. آسمان سے زمین پر، جنت سے زمین پر آدم علیہ السلام کا اتارا جانا یہ بطور سزا کے نہیں. جو آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی اللہ نے وہی توبہ اس کی قبول فرما لی تھی، اس کا ذکر قرآن میں ہے. انہوں نے دانہ کھایا اور پھر آدم علیہ السلام کے دل میں جب احساس پیدا ہوا کہ شیطان نے تو یہ کام کرا دیا، یہ تو ممنوع تھا، پھر شرمندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے توبہ کا طریقہ نہیں آتا، آپ ہی سکھا دی. عجز و انکسار کی انتہا فرما دی. چنانچہ قرآن نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی، فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو توبہ کے وہ درخواست، عریض معافی نامہ کے کلمات بھی اللہ سے سیکھے. جب اللہ تعالیٰ خود ہی سکھائیں ان الفاظ سے مانگو معافی، پھر معاف کیسے جی اس کی معافی نہ ہوگی. اس لیے جو دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بڑی سب سے پہلی وہ دعا ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی. اس میں عز و انکسار کی انتہا اور اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اظہار. بس یہی روح ہے عبادت کی. بندہ اپنی فنائیت کا، اللہ کی عظمت کا استحضار جتنا قائم کر لے گا اتنا قریب ہوتا چلے گا. تو آدم علیہ السلام شروع سے اللہ تعالیٰ نے اکرام عطا فرمایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ میں یہاں اللہ تعالیٰ نے سواریوں کا ذکر فرمایا. پچھلی آیات میں سمندروں میں ہونے والی تجارت کا ذکر تھا، مرچنٹ نیوی. جتنا کام ہے جی، پوری دنیا ایک دوسرے سے، وہ جو منسلک ہے، یہاں کا اناج وہاں، وہاں کے پھل یہاں، یہ سمندروں کے راستے سے اللہ نے اتنی بڑی مخلوق کو، پانی کو مسخر فرما دی. فرمایا کہ سمندروں میں اور خشکی میں جتنی بھی سواریاں ہیں، سواری کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے پاس اگر سواری نہ ہو اور پیدل ہو تو اس کو اپنے فاصلے طے کرنے کے لیے کتنا وقت اور کتنی مشقت اٹھانا پڑتا، وقت کتنا خرچ کرنا پڑتا. اب مہینوں کا سفر آدمی گھنٹوں میں کر لیتا اور کتنی راحت اور آرام سے کر لیتا. زمینی سواریاں یہ ساری اللہ کی نعمتیں. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی بندے کو یہ چیزیں مل جائیں تو ساری دنیا کی نعمتیں سمیٹ کر اس کو دے دی گئیں. اب وہ کس چیز کی تمنا کر رہا؟ نمبر ایک، اس کو اللہ نے کھلا گھر عطا فرما دی. ایک تو بہت تنگ گھر ہے کہ آدمی اس میں بڑا گزر بسر مشکل، اللہ نے وسعتوں والا گھر دے دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت. نمبر دو، سواری عطا فرما دی. نمبر تین، خادم عطا فرما دی، کام کاج کرنے والا، اس کا کام ہاتھ بٹانے والا، نوکر عطا کر دیا، غلام عطا کر. اور چوتھی چیز فرمائی جس کو اللہ نے، نیک بیوی عطا کر. فرمایا باقی ساری دنیا ساز و سامان ہے، اور سب سے بہترین سامان جو کسی بندے کو ملتا ہے وہ نیک بیوی. الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة. یہ چار چیزیں جس کو مل گئیں اس کو ساری دنیا کی روح اور فائدہ اس کو حاصل ہو گیا. سواری مل گئی، موافق طبیعت، خادم مل گیا کاموں میں مدد کرنے والا، نیک صالح بیوی حاصل ہو، کھلا مکان ملے، اور کس چیز کی تمنا ہے؟ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. تو یہاں قرآن کریم نے سواریوں کا ذکر فرمایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ، چنانچہ سواریوں کے بارے میں دیکھیں، جب بندہ سوار ہوتا ہے تو مسنون دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا هذا، کتنا نصیحت والی دعا ہے جی. سبحان الذی سخر لنا هذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر اور تابع فرما دیا. وہ اس زمانے میں گھوڑے تھے، اونٹ تھے، گھوڑے اور اونٹ اللہ کے حکم کی وجہ سے بنو آدم کے انسان کے تابع، ورنہ وہ اگر سرکش ہوتے تو مجال تھی اس کے قریب پہنچ جاتے. چھوٹے سے چھوٹا جانور سرکش جو موزی ہے آدمی اس سے بچتا اور ڈرتا ہے، اتنا بڑا اونٹ اور اتنا بڑا گھوڑا اگر سرکش ہوتا تو پھر کیا حال ہو. لیکن وہ انسان کے تابع فرماتے، اونٹ کو انسان کے، سبحان الذی سخر لنا، وما کنا له مقرین، ہمارے بس میں کہاں تھا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، بس اصل درس یہ ہے آخری، یہاں تو جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اس آنے جانے سے اس بڑے سفر کو نہ بھولنا جو غیر اختیاری طور پر ہمارا جاری ہے. دیکھو جی، زمین بھی اس وقت حرکت میں، جیسے اور سیارے نظام شمسی کی حرکت میں، زمین بھی حرکت، لیکن ہمیں زمین کی حرکت محسوس نہیں ہو رہی. اسی طرح ہم جب دنیا میں سفر کرتے ہیں، ایک سفر ایسا ہے جو ہر وقت سونے جاگنے اقامت کی حالت میں، ہزر سفر ہر حالت میں ہمارا طے ہو رہا ہے، وہ آخرت کا سفر ہے. وہ سواری چل رہی، وہ کسی حالت میں بھی نہیں ٹھہری. اس لیے قرآن نے یہاں خاص تو سواریوں کی طرف کی بھی اپنی طرف نسبت فرما دی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، چوتھی چیز، ہم نے جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں بطور رزق عطا فرما. قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ فرمایا، احلّ لکم الطیبات، ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر. یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں قرآن پاک میں، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ ساری چیزیں خبائث، خبیث چیزیں. قرآن نے خود خبائث کا لفظ استعمال کیا. خبیث اس چیز کو کہتے ہیں جس سے طبیعت سلیمہ، فطرت سلیمہ، سلامتی والی فطرت رکھنے والا انسان گھن کھاتا ہے، وہ چیز خبیث کہلاتی. چنانچہ چوہے، سانپ، کیڑے مکوڑے، یہ درندے، یہ وحشی جانور، ان سے انسان کی طبیعت سلیمہ گھن کھاتی. اس لیے اللہ نے ان ساری چیزوں کو حرام کیا. اور اللہ تعالیٰ نے کتنی پاکیزہ چیزیں، وہ جو چیزیں بھی ہمارے لیے حلال فرمائی ہیں وہ پاکیزہ ہیں اور طبیعت سلیمہ کا تقاضا. اور یہ بات بھی میں عرض کروں، اگر چیزیں 100 ہیں تو ان میں سے 90 اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائی، ان میں سے بہت کم ہیں جو حرام ہیں، حرام کی تعداد بڑی تھوڑی ہے. فقہا نے دو اصول لکھے، ایک لکھا الاصل فی الاشیاء الطہارہ، کہ ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کہیں ہمیں پانی ملا، کسی کوئی تالاب ہے، کوئی پانی کسی برتن میں رکھا ہوا پانی ہمیں، تو اس پانی کو ہم اصل کے اعتبار سے پاک سمجھیں گے جب تک کہ ناپاک ہونے کا کوئی ہمارے پاس قرینہ، کوئی دلیل، کوئی وجہ نہ ہو تو ہم اس کو ناپاک نہیں سمجھیں. کسی جگہ گئے، کوئی تالاب ہے، ہم پاک ہی سمجھیں گے اس کو. اسی طرح کہیں تب میں پڑا ہوا پانی بلا وجہ، بغیر کسی دلیل کے، اس کو ناپاک نہیں کہا جائے. ہر چیز میں، کہیں بھی ہمیں کوئی پانی دستیاب ہے، کوئی چیز، ہاں اگر کوئی ثبوت مل گیا، مثال کے طور پر پانی میں نجاست کی بو آ رہی، نجاست کا ذائقہ ہے، نجاست کا رنگ ہے، پھر تو ہم اس کو ناپاک سمجھیں گے، لیکن بلا وجہ اس کو ناپاک نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں اصل حلال فرمایا ہے، جو چیزیں حرمت والی ہیں ان کے اصول ذکر فرما دی. مثال کے طور پر اب پرندوں کی تعداد دیکھ لیجئے، کتنی بڑی تعداد ہے پرندوں، ان کے بارے میں فرمایا جتنے پرندے ان میں ذی مخلب ہیں وہ پرندے جو پنجے سے شکار کرتے وہ حرام ہے، جو پنجے سے شکار نہیں کرتے وہ حلال ہے. اب ایک اصول ذکر فرما دیا، ذی مخلب، مخلب کہتے ہیں پنجے کو. ان میں دیکھیں شاہین ہے پنجے سے شکار کرتا ہے حرام ہے، گدھ ہے پنجے سے شکار کرتی حرام ہے، کوا ہے، بہت ساری چیزیں جو پنجے سے شکار نہیں کرتے. چونچ سے، دانا چونچ سے پکڑتے ہیں، جتنے بھی پرندے اکثریت ان کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دی، ان میں کوئی حرمت نہیں. اسی طرح طوطا ہے، طوطا یہ پنجے سے چیز کو پکڑتا ہے، پنجے سے شکار نہیں کرتا، کھاتا اپنی چونچ سے یہ اس اور صرف اپنے پنجے سے پکڑنے کا کام لیتا، یہ حلال ہے. جتنی چیزیں بھی پنجے سے شکار کرنے والی وہ حرام کر دی گئی. اسی طرح جانوروں میں جو ذی ناب ہیں، کل ذی ناب من السب، جانوروں میں جن کی کچلیاں ہیں جو دانتوں سے چیر پھاڑ کرتے ہیں وہ جانور حرام ہے. کتا حرام ہے، چیتا حرام ہے، بھیڑیا حرام ہے، گینڈا حرام ہے، یہ جو دانتوں سے چیر پھاڑ کرنے والے جانور، شیر، اس قسم کے جانور. باقی جتنے جنگل کے جانور ہیں جو گھاس کھانے والے ہیں، ان کے یہ دانت چیر پھاڑ کرنے والے موجود، دانت تو ہر جانور کے ہوتے ہیں، جو چیر پھاڑ کرنے کے لیے جو دانت اللہ نے یہ ان کے نہیں ہوتے، تو وہ سارے جانور حلال رکھے. احل لکم الطیبات. اچھا بعض، اب یہ چیزیں الگ، اس کی بحث ہے کہ یہ انسان کے لیے مفید ہے یا نہیں، لیکن وہ حلال رکھی گئی، وہ صحت کے لیے اس کا فائدہ کتنا ہے وہ ایسے ہی ہے. جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے بڑا گوشت منع کر دیا گیا، وہ حلال ہے اپنی جگہ، لیکن جو ممنوع ہو وہ اس کی اپنی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام نہیں ہے، وہ چیز حلال. اسی طرح پرندوں میں کسی آدمی کو کوئی موافق نہ آئے، یا جانوروں میں کسی کا گوشت، اس سے وہ اس کا حرام ہونا لازم نہیں آتا، وہ اپنی ذات میں وہ چیز حلال ہے. الگ، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے لیے مفید ہے یا نہیں، یہ طبی مسئلہ، میڈیکلی مسئلہ ہے، اس کا حرمت اور حلت کے ساتھ تعلق نہیں. قرآن نے فرمایا کہ ہم نے طیبات میں سے رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، باقی مخلوقات پر ہم نے فضیلت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر دو احسانات بڑے عجیب فرمائے، ایک اس کی جو خلقت بنائی وہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ حسین بنا، اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا جانوروں میں، حتیٰ کہ پھول ہیں، جو مناظر دیکھ لو ان میں انسان اللہ نے سب سے زیادہ حسین بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ تو فیصلہ فرما. ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے، خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ، چودھویں رات کا چاند تھا، محل کی بالکونی میں بیٹھے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ کو ایسے ہی جوش میں آ کے جملہ کہہ دیا، بعد میں احساس ہوا میں نے تو خطرناک بات کہہ دی، تو خطرناک بات کہی تو پھر زمین، پاؤں تلے زمین نکل گئی. وہ یہ کہہ دیا، چودھویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، چاند کا حسن تو مشہور ہے، مثالی بدر کے ساتھ دی جاتی ہے، چاند چودھویں رات کا چاند ہے. تو کہنے لگے کہ اگر اپنی بیوی کو خطا، اگر تو چودھویں رات کے چاند سے زیادہ حسین نہیں تو تجھے تین طلاق. اب یہ جملہ بول دی، جملہ جو بھی بولا جائے گا اس کی تو تاثیر ہوتی ہے. اس نے جب یہ جملہ بولا تب اس کو بعد میں احساس ہوا، یہ میں نے کیا بات کہہ دی بیوی کو، چاند سے زیادہ تو کوئی چیز بھی حسین نہیں، اسے اس کا مطلب طلاق ہوگی. اب جو علماء سے مسئلہ پوچھا، فکر ہوئی، تو جس عالم سے بھی مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا جی ہماری رائے میں تو ہوگی طلاق، ظاہر چاند چودھویں رات کا چاند، اس سے زیادہ ایک خاتون کیسے، ایک عورت کیسے حسین ہو سکتی، ایک انسان کیسے حسین. سب نے کہہ دیا، لیکن خلیفہ ہارون رشید کی پریشانی تو بہت بڑھ گئی، سب یہی کہہ رہے. اس زمانے کے جو قاضی القضاۃ چیف جسٹس تھے پوری اسلامی سلطنت کے، وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ، یہ خلافت اسلامیہ کے چیف جسٹس تھے. ان کے پاس گئے، مسئلہ پوچھا کہ جی یہ واقعہ ہو گیا اور شوہر نے، یعنی خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی کو یہ جملہ کہہ دیا. امام یوسف نے فرمایا طلاق نہیں، لہذا وہ ان کی بیوی ہے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں. سارے دوسرے علماء بھی حیران تھے کہ جی کیسے آپ نے فرما دیا، کوئی دلیل ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہاں، قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے حسین بنا، لہذا سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، سب مخلوقات سے، پھولوں سے، سب سے زیادہ حسین اللہ نے انسان بنایا۔ لہذا اگر یہ بات اپنی بیوی کو کہہ بھی دی، اگر تو چودھویں رات کے چاند سے زیادہ نہیں، تو بات صحیح کی، وہ چودھویں رات کی چاند سے زیادہ ہے، لہذا اس کی جو طلاق معلق کی تھی اس سے حفاظت ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو خوبصورت بنایا، اس کے اعضاء کا تناسب، یہ تو میں صرف خلقت کی بات کر رہا ہوں، آگے جو اس میں مفسرین نے تفصیل لکھی ہو میں نے، خلقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین بنا۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص، بہت ساری ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو دوسرے انسانوں میں موجود ہیں، دوسری مخلوقات میں موجود ہیں۔ یہ اللہ نے اس کو ایسا شعور اور ذہن عطا کیا، یہ اپنے شعور سے، ذہن سے، محنت سے کیسی کیسی ایجادات، کیسے کیسے کرشمے اس انسان نے ظاہر کیے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے، جو دوسرے جانوروں میں نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے پینے کے کیسے ڈھنگ عطا، ہر جانور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق کی جو غذا ہے وہ مفرد ہے، مرکب نہیں، وہ ایک ہی چیز کھاتے ہیں۔ جانور نے کھانا ہے تو گھاس ہی کھانا، یہ نہیں کہ چلو گھاس کو تڑکا لگا لیں یا گھاس کے اندر کوئی اور فلیور چننا، نہ، گھاس جس نے گھاس کھانا گھاس، جس نے کھل کھانی کھل، جس کا دانا ہے تو دانا، کوئی اور چیز نہیں۔ لیکن انسان کو دیکھو، اللہ رب العالمین کیسا اس کو ذہن، اپنی ایک ایک چیز میں کتنے کتنے مسالے اس کے ڈال۔ یہ جو آپ نے جملہ سنا ہوگا نا، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ پتہ ہے کب شروع ہوا؟ یہ منہ اور مسور کی دال، ایک مغل بادشاہوں میں ایک شہزادہ تھا، وہ بہت زیادہ کھانے پینے کا شوقین تھا، تو اس کا ایک باورچی تھا، اس باورچی کے ہاتھ میں بہت اللہ نے ذائقہ دیا، تو وہ خلیفہ وہ اپنے شہزادے کے لیے جب کھانا پکاتا تو اس میں دو تین آنے کی دال ڈلتی اس زمانے، باقی 70 یا 72 آنے کے صرف مسالے ڈلتے تھے، اندازہ کیجیے اتنا فرق۔ اور ایسی دال بناتا تھا کہ اس دال کے سامنے، مسور کی دال کے سامنے، اس شہزادے کو نہ گوشت، نہ کباب، نہ پرندے، نہ بٹیر، کوئی چیز، بس دال کا شکر۔ میں کسی بات پہ وہ باورچی روٹ گیا، وہ ہجرت کر کے آیا لاہور کے ساتھ نہیں، مانگا منڈی جس کو پھول نگر کہتے، وہ یہاں پہنچا، یہاں ہجرت کر کے آیا۔ تو تاریخ میں لکھا اس نے اپنے پیچھے بہت لوگ بھیجے منانے کے لیے، کسی طرح یہ باورچی مان جائے، اس کی دال کے بغیر اب وہ رہ نہیں سکتا۔ جب وہ آیا تو اس نے باورچی نے اس سنتری کو جو پیغام لے کر آیا تھا، یہ منہ اور مسور کی دال، یعنی اس کو میں مسور کی دال کھاؤں، بس اس وقت سے یہ جملہ مشہور ہو گیا، ایک ضرب المثل بن گئی کہ یہ منہ اور مسور کی دال، اس کو یہ دال، اتنی لذیذ دال بنا۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ فضیلت عطا کی کہ اپنی خوراک میں، اپنے علاج میں، اپنی دواؤں میں ایسے زیادہ اس کو ذہن استعمال کرنے کی توفیق دی، انواع و اقسام کی اس نے لذیذ چیزیں تیار کی۔ سب سے بڑے شرف کی چیز اس کو جو عقل و شعور عطا فرمائی، وہ کسی اور جانور، نطق اور بیان، افہام و تفہیم، لکھ کر، بیان کر کے، سن کر، یہ صرف، یہ درس و تدریس کے حلقے کہیں نہیں ہوتے جی، یہ اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا، جانوروں میں کہیں نہیں کہ کو واد ہو رہا ہے یا آپس میں ان کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہو، ہر اپنا ان کو مطلب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ خصوصیت عطا۔ یہ تو انسان، یہ عقل و شعور کس مقصد کے لیے عطا فرمایا؟ اگلی بات سننے کے لیے، عقل و شعور کس مقصد کے لیے عطا فرمایا؟ کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانیں۔ چنانچہ قرآن نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور جنات کو جو پیدا کیا وہ صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کون کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول نقل فرمایا، اس کی تفسیر، اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب ہے اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، تاکہ یہ مجھے پہچان لے، میری معرفت آ۔ اس لیے کہ جتنی معرفت ہوگی اسی قدر اس کی عبادت کے اندر روحانیت اور حقیقت بڑھے۔ ایک ہماری نماز ہے بس ایکسرسائز، اٹھک بیٹھک ہے، ایک اس کی جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اس کے اور عام بندے کے سجدے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کو، جنات کو، اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے پیدا، اور جتنی معرفت ہوگی اتنی محبت ہوگی، جتنی محبت ہوگی اتنی عبادت، اتنی اطاعت ہوگی۔ اسلئے سب سے بنیادی چیز علم و معرفت ہے، اللہ رب العالمین کے علم و معرفت حاصل. اب یہاں بعض مفسرین نے، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دی، اس کا مطلب کیا ہے، کس کس مخلوق پر فضیلت؟ یہ فرمایا نا، ہم نے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت. اس میں تفصیل یہ ہے کہ جتنے انسان ہیں وہ فرشتوں کے علاوہ ساری مخلوقات سے افضل ہے عمومی طور پر. البتہ فرشتوں کا کیا معاملہ، فرشتے انسان سے افضل ہیں یا نہیں؟ فرشتے دو قسم کے، ایک اللہ کے خواص فرشتے ہیں، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، بڑے بڑے فرشتے. اسی طرح انسانوں میں بھی بعض خواص انسان، اللہ کے منتخب بندے، انبیاء علیہ السلام. تو انبیاء علیہ السلام تمام انسانوں اور تمام فرشتوں، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، ان سب فرشتوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والے. یہ البتہ عام نیک انسان جو ہوتے ہیں، جو صالحین اولیاء اللہ ہیں، وہ ان چار فرشتوں سے زیادہ فضیلت والے، ان کی فضیلت عام فرشتوں پر ہے، لیکن بڑے جو خواص فرشتے ان پر فضیلت نہیں، وہ اللہ نے ان کی فضیلت کو خود قرآن پاک میں ذکر. البتہ جو انسان نافرمان ہیں، فساق اور فجار اور کافر ہیں، وہ فرشتوں پر تو کیا فضیلت، عام جانوروں سے بھی نچلے درجے میں، اس کو بھی قرآن نے ذکر فرمایا، اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی نیچے درجے میں گئے. اس لیے کافر اور فاسق اور فاجر، اس کو جانوروں سے زیادہ فضیلت حاصل نہیں. فضیلت اسی وقت ہوگی جب بندہ اللہ کا فرما بردار ہوگا، پھر جتنا فرما بردار ہوگا اس کی فضیلت کا رتبہ بڑھتا چلا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرما دے. جی، اصل میں یہ بڑی لمبی بحث، لیکن بعض سوال بڑے مختصر دو لفظوں کے ہوتے ہیں، لیکن تفصیلات بہت، کہ چیزیں کون سے جانور مکروہ ہیں، کیا ہیں، تفصیلات ہیں، یہ بڑا چیپٹر ہے. یہاں تو اصل مقصد یہ ہے صرف ایک عمومی اصول بیان کرنا. کبھی موقع دیا انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتلائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنی اطاعت کمال درجے میں ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ شان ابدیت ہم میں اے اللہ پیدا فرما دے. ہر قسم کے دنیا آخرت کی تکلیفوں سے، عذابوں سے اے اللہ، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.